deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta programda müsilaj konusunu işlemeye geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta program konuğumuz hidrobiyolog Levent Artüz olacak. Şu anda Levent Hocam telefon hattımızda. Hocam siz de biz de hoş geldik. Hoş bulduk. Hepimizin başına bela oldu. İç denizimiz, Marmara Denizimizin başına büyük bir bela oldu bu müsilaj. Ve çok uzun bir sürecin aslında sonucu bu müsilaj belası. Birçok insandan, birçok bilim adamından dinledik. Hem bu programda dinledik, hem medya aracılığıyla takip ettik, okuduk. Sizin de verdiğiniz röportajları, yazdıklarınızı okuduk. Ama isterseniz bu programa başlarken hem bu konudan bir haber olan dinleyicilerimiz için kısa bir tekrar da olmuş olur, hem de bilgilendirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bu sorunu biraz bize anlatabilir misiniz hocam? Şimdi bu 32 senelik bir sorun. Yani 32 sene evvel 1989 senesinin Kasım ayında biz Marmara Denizi'ni ne yazık ki kaybettik. Şimdi kaybettiğimiz Marmara Denizi çok genç, çok dinamik, çok sağlıklı Akdeniz formlarını ve Karadeniz formlarını bir arada barındıran, yani laboratuvar niteliğinde bir denizdi. Karakin Devecihan Efendi'ye baktığımız zaman 124 tane ticari öneme sahip balığın istihsalinin yapıldığı bir denizdi. Fakat 1989 öncesi, başta İstanbul olmak üzere kanalizasyon projelerinin palyatif bakış açısıyla değiştirilmesi sonucu, hiç arıtılmaksızın yapılan atıkların, denize deşarjı yapılan atıkların Akdeniz'den gelip Karadeniz'e giden alt akıntıyı konveyör olarak kullanılıp bunların Karadeniz'e ulaştırma prensibi benimsendi ve bu arıtılmaksızın atıkların, tırnak içinde söylüyorum, ölü bir deniz olan Karadeniz'e işte boşaltılması, bu yolla boşaltılması, yani bir anlamda karikatürlerdeki pasaklı hizmetçinin pislikleri halının altına süpürmesi prensibi benimsendi. Bu 89 senesinin başında devreye girdi. Hatırlarsınız işte Haliç gözlerimin renginde olacak sloganı o zaman oldukça popülerdi. Yani ne yapıldı? Karadeniz ilk önce Haliç ele alındı. Haliç'in kuzeyine ve güneyine iki tane kuşaklama kolektörü, yani koleksiyondan gelen toplayıcı kanal yapıldı. Ve bu kanallar Ahırkapı'dan bir terfi istasyonuyla Boğaziçi girişine, yani Marmara ile Boğaziçi'nin bitiştiği noktada işte 62-63 metre derinlikten deşarj edilmeye başlandı. Karadeniz'e girer umuduyla ki bu bahsedilen alt akıntı ancak uygun şartlarda %10'unu Karadeniz'e taşıyabiliyor. Peki ne oldu o tarihte? Hemen 1989'un Temmuz ayında Marmara Denizi kıpkırmızı oldu. Ktenofor dediğimiz bazı deniz analarının aşırı miktarda üremesi sonucu. Hemen onu takiben aynı senenin Ekim ayında çok ciddi bir balık ölümleriyle karşılaştık. Ki yani biz buna balık ölümleri diyoruz ama hani balık bir besin kaynağı olduğu için burada çok ciddi canlıları kaybettik. Marmara Denizi'nin ekosistemi tam anlamıyla çöktü ve Marmara Denizi öldü. Onun sonucunda tabii ki geriye belirli ve birkaç tane tür kaldı. Şimdi kirliliğin 3 tane temel fazı var. Birinci fazla, ortama kirletici unsurları deşarj ediyorsunuz veya boca ediyorsunuz. Dayanabilen türler kalıyorlar, dayanamayan türler ortamı terk ediyorlar. Bu oydu. Ondan sonraki evrede ise ortamda kalan türlerin rekabet koşulları da değiştiği için tert adetlerinde artış oluyor. Yani ne oldu? İşte Marmara Denizi kıpkırmızı oldu, yemyeşil oldu, deniz anası adaları oluştu. Bazı türler kirlilikten dolayı yasaklandı. Bazı türlerin boylarında farklılıklar oldu. Hatta simge türlerle ilgili kampanyalar yapıldı. Yani burada 40'a yakın olay yaşadık ve bir sürece girdik. O sürecin içerisindeki bir noktada şu anda yaşamış olduğumuz müsilaj agregat, yani deniz salyası durumu. Çok hızlıca tabii anlattınız. Bütün bu süreç hakikaten sindire sindire yaşandı. Zaman zaman deniz anası denizin kırmızıya bulandığı dönemi red tide mi diyorduk hocam buna? Evet, yani genel olarak red tide olarak adlandırılıyor ama çok farklı türler bunu yapabiliyorlar. Mesela bir dönem Marmara Denizi yemyeşil oldu. Yani bu da aynı seriden olan bir olay. İşte ona da Green Tide olarak isim veriliyor. Ama yani mesela o olaydan sonra, Marmara Denizi'nin yemyeşil olmasından sonra, o tarihe kadar yapılan beyaz tüyden yapılan İslaviç çaparilleri artık yeşil iplikçiklerden yapılmaya başlandı. Yani oradaki hedef, yani balık için hedef olan yem türü değişti. Onun yerine, yani bitkisel kökenli yem, hayvansal kökenli yemler yerine bitkisel kökenli yemleri daha çok tüketmeye başladılar. Bu da enteresan bir olgudur. Evet, vejeteryanlığa doğru koştular. Evet, yani bir anlamda öyle denilebilir. Evet, peki biraz hocam sanki çok sert konuşuyorsunuz. Marmara Denizi'nin 89 yılında öldüğünü söylüyorsunuz. Birçok akademisyen böyle olmadığını düşünüyor. Açıkçası ben de bu konuyla biraz ilgiliyim. Sizinle bu programı da yapmamıza müsebbip olan ortak dostumuz, mesela Cem'in fotoğrafları, Cem Çetintaş Hoşköy'den, onun çektiği birkaç yıl önce nefis Eşkina fotoğraflarını hatırlarım. İzmit Körfezi'nde zıpkıncıların hala vurdukları balıkları görüyoruz. Çok yakın zamanda sevgili okul arkadaşım, aynı zamanda bizim okulda asistandı, Hakan Kabasakal, köpek balığı araştırmacısıdır kendisi. Onun Ortaköy batığındaki ıstakozu anlatışını bu radyoda yaklaşık bir ay önce konuştuğumuz programda hatırlıyorum. Yani 89 yılında ölmüş bir deniz için aslında bu türler hala yaşıyor olmaları da ilginç bir durum gibi geliyor bana. Yani şöyle, bu iş ta ilkokula dayanıyor. Çünkü yani Türkiye'de denizlerle ilgili, hatta bizi çevreleyen 4 tane farklı denizle ilgili bilgi verilmediği için biz denizlere genel anlamda tek boyutlu olarak, yüzeysel olarak bakıyoruz. Halbuki deniz 3 boyutlu bir ortam. Şimdi şöyle söyleyeyim, belki o zaman ben Beykozluyum, Şıra Dalyan'ın da avlanan 5 metrelik, 6 metrelik kılıçlar nerede? Yahut da Sivri Ada'nın yanında yakın bir zamana kadar avlanan orkinoslar nerede? Ben size söyleyeyim, Kumkapı'da çocukluğumda benim avladığım yahut da yan sandalımda avlanan 8 kiloluk, 9 kiloluk sinaritler nerede? İstrangilos nerede? Dülger balığı nerede? Ticari olarak nerede? Tezgahlarda bu söylediğim balıkların Marmara kökenli olanlarını bulabiliyor musunuz? Yani Marmara, yani bir deniz her şeyiyle bütündür. Bunun içindeki biyomas önemlidir. Tabii ki içinde bir tane, iki tane göstermelik olarak türe rastlayabilirsiniz. Ama bu önemli değil ki. Mühim olan o türlerin orada üreyip işte çoğalıp bir denge halinde diğer canlı, yani düşmanları tarafından hani yenilip düşmanlarını yiyerek bir bütün halinde olmalarıdır. Sağlıklı olan budur. Yani bu bize ortadan kalktı. Demin söyledim, yani işte balıkhane müdürü 1925'ler civarında, yani 1915'tedir ilk eseri. Yani bir kitap yazıyor, İstanbul Balıkhane'de işlenen balıklarla ilgili. Müthiş ya bir yayındır, evet. Evet, 124 tane ticari öneme sahip balıktan bahsediyor. Mesela keler balığı çok ciddi tüketilen bir balıkken şimdi tezgahlarda bir tane, iki tane görürsünüz. Yani ticari türlerden bahsediyorum. Onun gibi Marmara Denizi'nde olması gereken ekosistem biz çökerttik. Yani şu anda olan su kütlesi 1989 senesi öncesinde olan su kütlesi değil, O Marmara Denizi'ydi. Bu bambaşka bir şey. Evet. Reantiti su. Yani öyle söyleyeyim. Evet, aslında bunu Marmara etrafında yaşayan insanlar uzun zaman içerisinde bunun çok değişik hallerine tanık oldular. Balıkçılar ilk önce cikcik diye adlandırdıkları bir çift kabuklu midye türünü toplamaya başladılar. Daha sonra Rapana Venosa toplamaya başladılar ki o da Japon denizinden gelmişti. Teknelerin, gemilerin balast sularıyla birlikte Marmara Denizi'ne gelmişti ve hakim tür haline gelmişti bir yandan. Ve hep bu bir yandan bunlar temizleniyor diye mutlu da olmuştu insanlar. Ve daha sonra avlanacak balığın aslında hiç kalmadığı için bunların avcılığı, bunların toplayıcılığı yapıldığı ortaya çıktı. Şu anda balıkçı ne halde? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani balıkçı kötü halde. Yani şimdi orada örnek verdiniz cikcik avcılığı. Cikcik avcılığının 2000 senesinde işte bakanlık tarafından tebliğle yasaklanmasının sebebi avcılığın azalması veyahut da stokların azalması değil. Marmara Denizi'nde işte biyotoksin içeren bazı planktonların aşırı miktarda ürüyor olmasından dolayı yasaklanmak zorunda kaldı. Şu anda da mesela kum midyesiyle ilgili yani cikcikle ilgili stoklar var. Fakat avlamanıza imkan yok. Çünkü ciddi anlamda insan sağlığına zararlı. Yani bunlar da hani dediğim gibi kendi içinde ekolojik dengeyi yani bir denizi deniz yapan onun kendi içindeki ekolojik dengesidir. Yani şöyle söyleyeyim ben size bir tahlil yaptırıyorsunuz. Bütün bu tahlildeki olan değerler ya normalin üstünde ya normalin altında. Arada hasbelkader bir iki tane değer normale yakın çıktığı zaman siz onları tutunup sağlıklıyım diyorsunuz. Sağlıklı olmak demek tüm değerlerin kabul edilebilir limitler içerisinde olması demektir. Yoksa yani örnek olarak tabii ki oluyor. Yani işte yolunu şaşırmış herhangi bir sürünün peşinden sardalya sürüsünün peşinden olmuş bir tane kılıç balığını Marmara Denizi'nde tabii ki yakalayabilirsiniz. Sonuçta işte Çanakkale Boğazı ile Akdeniz'e, Boğaziçi ile de İstanbul Boğazı'na bağlı olan bir su kütlesi. Ama bu demek değildir ki yani Marmara Adası bütün geçimini kılıç balıkçılığından sağlardı yakın bir zamana kadar. Benim çocukluğumda ben hatırlıyorum. Yani bir insanın ömrünün içinde böyle bir şey yok. Yani Marmara Denizi'nde ayrıca yani küçükken mesela daha değişik hani sırf balıktan vermeyelim örneği. Yani 6 metre 7 metre derinliğe bir 2,5 lira atılırdı. İplik olarak biz de dalar onu çıkartırdık. Bugün 1 metreye atın koskoca tabağı bulmanıza imkan yok. Görüş mesafesi yani böyle örnekler, korkunç tabii ki, tabii. Tabii ki. Yani böyle örnekler de var. Yani bununla ilgili ölçümler yapıyoruz. 2000 senesinden beri Marmara Denizi artık bir deniz özelliğini bile taşımıyor. İçindeki işte kimyasallarla, ağır metallerle yani ciddi anlamda bir foseptik çukuruydu. Marmara Denizi bütün bu dönem boyunca bir arıtma tesisinin önündeki çökertme havuzu gibi kullanıldı. Ve hala da öyle kullanılmaya devam ediyor. Öyle gözüküyor. En son geçen hafta yapmış olduğunuz dalıştaki fotoğrafları gördüm. Orada da korkunç hafriyatları, atıkları görmemek mümkün değil. Müsilajın deniz dibini nasıl kapladığını da çok ciddi bir şekilde görmüş olduk. Bayram Öztürk hocam diyor ki deniz hıyarının eksilmesinin de tabii bunlarda bazı rolleri olduğunu söylüyor. Tabii siz denize bir bütün olarak bakıyorsunuz ve sağlığın bütün olarak bakılması gerektiğini söylüyorsunuz. Ama diyor ki sonuç olarak bu canlı türünün, deniz hıyarlarının bu müsilajı yeme ihtimalinin olup olmadığını araştırıyoruz diyor bu dönemde. Büyük ihtimalle de yiyeceklerini sanıyorum diyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam? Yani tabii farklı türler bundan faydalanacak. Başta bakteriler ve büyük bir biyomasa oluşturacaklar. Ama Marmara'daki sorun hani bunu yiyecek kaç tane deniz hıyarı lazım? Anlatabiliyor muyum? Yani bu öyle böyle değil. Yani kilometre küplerce, yani onlarca, yüzlerce kilometre küp şu anda müsilaj var Marmara Denizi'nde. Yani kaç tane lazım deniz hıyarı ki siz bunu tüketebilirsiniz? Yani daha geriye gidin o zaman, ben de şunu söyleyeyim. Yani sardalya popülasyonu veya hamsi popülasyonu, yani planktonla beslenen balıkların popülasyonları daha dengede olsaydı, bu plankton daha erken evrelerde besin olarak kullanılır, başımıza bu problemi açmazdı. Ama değil. Yani bu bir denge bozukluğu. Yani X canlısı veya Y canlısının eksikliği değil, canlılar arasındaki dengenin eksikliği. Onun için yani birini arttırmışsınız, birini çoğaltmışsınız. Bu fazla değil. Yani 1989 öncesi bunlar belki tartışılabilirdi. Onun için yani şu andaki problem göründüğünden, algılandığından veya yansıtıldığından çok daha vahim bir problem. Yani bu bir sürecin bir parçası. Bu müsilaj ortadan kalkacak. 2007'de olanına da ilk çalışan bizdik Marem ekibi olarak. O 3 senede kabul edilebilir limitlerde yok oldu. Bakteriyolojik parçalanmayla yok oldu. Bu da bakteriyolojik parçalanmayla yok olacak. Ancak yani şu anda yeterli suda çözünmüş oksijene sahip değil Marmara Denizi bu faaliyet için. Ancak ondan sonra bunu parçalayacak bakteriyolojik kütle, bu kütleye yakın bir hacme ulaşacak ve besini tüketmiş olacak. Bir de parçalanma ürünleri ortamda olacak. Sonra o kütle besin bulamadığı için o kırıma uğrayacak. Bundan sonraki felaket için de taban oluşturacak. Yani bu çok uzun süreli pesimum kuralı denilen bir kuralın çerçevesince işleyen bir süreç. Bunu insanoğlu olarak herhangi bir etkiyle bunu düzeltme imkanına sahip değilsiniz. Doğa bir yola girdi ki bizim doğa dediğimiz öyle güzel, harika bir şey değil. Doğa çok gaddar, çok acımasız bir ortam esasında. Biz hep güzel yanlarına şiirlerde filan bakıyoruz. Doğanın kendi bir yolu var. O yolda ilerliyor ve o yolda bir noktaya varacak. Yani kendine uygun bir noktaya varacak. Ha, bu nokta büyük bir ihtimalle bizim işimize gelmeyen bir nokta olacak. Evet, şu an gözüktüğü kadarıyla bizim işimize gelmeyen bir nokta olacak. Durum bundan ibaret. Evet, bu işten kurtulabilecek miyiz hocam? Yoksa nasıl bir akıbet bekliyor olacak? Yani olası ihtimaller sizce neler? Şimdi iki tane ihtimal var. Ben onu söyleyeyim. Bir tanesini seçin. Şimdi bir tanesi elinizde, bir tanesi sihirli değnek olsa, bugün itibariyle Marmara Denizi'ni alıcı ortam olarak kullanmaktan sihirli değnekle vazgeçseniz, bile yani 50 sene sonra, 60 sene, 100 sene sonra belki kabul edilebilir, böyle felaketlerin 3 senede 5 senede bir olduğu kabul edilir düzeylerde, işte belirli Akdeniz türlerinin olduğu, belirli Karadeniz'den kaybetme, yani Karadeniz'i de yok etmediysek Karadeniz'den gelen belirli Karadeniz formlarının olduğu minimum düzeyde, ama adı Marmara Denizi olmayan, yani o eski Marmara Denizi olmayan bir çanağın içindeki bir su kütlesine sahip olursunuz. Şimdi gelelim öbür tarafa. Dediğim gibi bu bir süreç. Bu felaket oldu. Belirli bir süre sonra, işte bu 6 ayda olabilir, 1 senede olabilir, 5 senede olabilir. Bundan daha büyük bir felaketle yüzleşeceğiz. Hatta ve hatta şimdi şu anda dünyanın en kirli nehirlerinden biri kabul edilen Ergene Nehri'nin aynı Haliç'te yapılan yöntemle kuşaklama kolektörleriyle kirletici unsurları toplanıp Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ne basılıyor. Yani bu Aralık ayında başladı. Kasım Aralık deniyor. Tam tarihini öğrenemedik. Kasım Aralık aylarında başladı. Büyük bir ihtimalle şu an yaşadığımız müsilajı tetikleyen unsur oldu. Bu olacaktı veya buna benzer bir olay olacaktı. Ama o tetikledi de bu oldu. Boyutunu da belki belirledi. Ama bundan sonra iş, eğer acilen bu Ergene derin deniz deşarjı durdurulmayacak olursa, bu iş artık Karadeniz'in ölümüne ve Kuzey Ege'nin çok ciddi hasar görmesine ve ileri tarihteki ölümüne ve Akdeniz'in çok ciddi tehdit altına girmesine neden olacak. Evet, bugün Bodrum'dan bir video izledim. Bodrum'da büyük rifte dalış yapan balık adamlar görmüşler ki büyük rifin bir bölümünü müsilaj... Örümcek o değil, müsilaj değil. Örümcek ağ gibi. Hı-hı. Yani ben de biliyorum, orada da çalışan ve hani haber yollayan, örnekle yollayan arkadaşlar var. Yani olgu aynı, farklı tür. Yani müsilaj olarak adlandırılmıyor ve olarak, yani ağ olarak adlandırılan bir olgu. Karadeniz'de de müsilaj deniyor ama değil, farklı bir türden. Hatta akşamları eğer tam karanlıkta elinizde çalkalarsanız biyolojik ışıma, yani biyoluminesans yapan bir tür. Yani oralarda da farklı olgular var. Ancak şunu unutmayalım. Biz şu an itibariyle Marmara Denizi'ni bir arıtma tesisinin önündeki çökertme havuzu olarak kullanıyoruz. Ve bu Boğaziçi ile Karadeniz'e, Çanakkale Boğazı ile de Ege ve dolayısıyla Akdeniz'e bağlı. Yani biz esasında iki boğaz vasıtasıyla şu anda çökertme havuzu olan Marmara'daki kirleticileri bu denizlere basıyoruz. Ve Ergene de aklınızın, hayalinizin almayacağı kadar büyük bir kirletici. Yani bu çok tehlikeli. Yani biz şu anda uluslararası bir sorun oluşturmak üzereyiz denizler bazında. Yani politik olarak söylemiyorum bunu. Yani diğer ülkeleri de ilgilendirecek bir soruna doğru evriliyoruz ve çok çok ciddi olarak ateşle oynuyoruz. Evet, yıllar önce Adriyatik'te 6-7 ülkenin bir arada ortak karar alarak ciddi çabasını biliyoruz, okumuştuk. Bu sadece bize ait olan bir iç denizden bahsediyoruz. Aynı zamanda da tüm sorumluluğu bize ait olan bir iç denizden bahsediyoruz. Kaldı ki bahsettiğiniz gibi son derece genç, son derece kıymetli, bir pırlanta gibi, bir altın gibi çok kıymetli bir denizden bahsediyoruz. Hem ekonomik değerinden hem besin değerinden, yani bütün yaşamımıza etki eden çok önemli bir yerden bahsediyoruz ve burayı kendi ellerimizle yok etmekten de bahsediyoruz bir yandan. Ergene Nehri'nin derin deşarjını derhal kesmek ve diğer sanayi atıklarını, fabrikaların atıkları bir an önce kesmekten de bahsediyoruz. Evsel atıklar da çok önemli. Hacim olarak çok çok önemli bir yer tutuyor. Yani bizim hesaplayabildiğimiz kadarıyla 10 milyon metreküp gün, her gün 10 milyon metreküp gün üzerinde Marmara Denizi ile evsel atık buluşuyor. Korkunç bir yük tabii bu yani. Evet. Peki acil eylem planı bütün bu sorunumuza sizce merhem olabilecek mi hocam? Yani bu sorunumuza gerçek anlamda merhem olabilecek hiçbir şey yok. Ama tabii eylem planına baktığınız zaman yani bakışta olumlu. Yani maddelerde bir olumsuzluk görmüyorum. Ama önemli olan maddeler değil. Bu maddelerin altını hukuksal olarak nasıl doldurulacak? Mesela Marmara Denizi koruma alanı ilan edilecek. Fakat bununla ilgili bir kanun çıkması lazım. Ve biz orada görmeliyiz ki ya bu nasıl bir koruma alanı olacak? Evet, yani, ben de onu soracaktım size. Yani hangi yönde korunacak? Ne yapılacak, evet, da korunacak? Bilmiyoruz. Yani şey, güzel bir laf. Marmara Denizi koruma alanı ilan edilecek. Evet, güzel bir laf. Ama bunun altının nasıl doldurulacağını görmemiz lazım. Yani mesela orada deniyor sıfır atık. Tamam, çok güzel bir laf ama Ergene hala akıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani sıfır demek hiç demek. Hala akıyor. Ondan sonra işte belirli bir süre sonra işte fosfor azot dengesi dengelenecek. Ama ne yazık ki öyle değil. Yani belirli kimya ve fizik kuralları var değiştiremeyeceğimiz. Yani siz bu dengeyi doğrulttuğunuz zaman bu sefer hani Justus von Liebig'in minimum kuralı girecek, başka bir madde etken olacak, onu düşürmeniz gerekecek. Ondan sonra başka bir madde, başka bir madde, öyle gidecek. Yani sadece şu anda hani belirli besleyici tuzların dengesinin problemi değil ki Marmara Denizi. Yani onun için, yani o tek madde olabilirdi bence. Bundan böyle Marmara Denizi ve denizlerimiz alıcı ortam olarak kullanılamaz. Nokta. Budur. Yani bunun ilerisinde yapılabilecekler yani bilemiyorum. Mesela orada diyor ki yani sıfır atık diyor, diğer bir maddede deşarj kriterleri diyor. Yani deşarj yapılmaya devam mı edecek? Yani biz artık yani çağdaş modern bir ülke gibi atıklarımızı arıtıp da bunları geri kazanmayacak mıyız? Yani Marmara Denizi'ni hala bir bertaraf için alıcı ortam olarak mı göreceğiz? Bunları bilmiyorum. Yani bunlar ortaya çıktıktan sonra hani düşüncelerimi paylaşabilirim. Evet, orada bilinmeyen gerçekten çok taraf var. Ama şunu biliyoruz ki küçük dalgıç pompalarla ve o hortumlarla bu müsilaj toplanamayacak. Onu çok iyi biliyoruz tabii. Yani çok primitif bir yöntem. Hiçbir şeye de ilaç olmayacak. Çünkü sürekli yeni üremeye de devam eden bir yapı. Değil mi hocam bu? Üreme değil. Üreme Mart ayında oldu. Yani kırıma uğradı. Planktonlar Mart ayında büyük miktarlara ulaştı. Bunlar öldü. Kırıma ulaştı. Yani yumurtayı biz Mart ayında kırdık. Yumurtanın akıyla bugün oynuyoruz. Fakat o kadar büyük bir kütle ki bu. Yani size bunu anlatmanın imkanı yok. Yani görmeniz gerekiyor. Yani denizin hacmi kadar neredeyse bir kütleden bahsediyoruz. Kilometre onlarla yüzlerle kilometre küplerce bu olan bir şey. Yani bununla toplamayla veyahut da bunu alıp karaya bir yere çıkartmayla filan başa çıkılmayacak bir şey. Yani şöyle söyleyeyim size, yani biz Everest'i hafriyatla, kepçeyle hani taşıyacağız, burayı dümdüz yapacağız demek gibi bir şey. Evet, Marmara 1989'da Ekim ayında öldü diyorsunuz. Karadeniz'le evet. İlgili ne düşünüyorsunuz hocam? Vallahi Karadeniz, yani Karadeniz'le ilgili açıkçası çalışmıyorum. Çalışmaları takip etmeye çalışıyorum. Yani Karadeniz aynı şekilde çok ciddi tehdit altında idi. Fakat şöyle diyebilirdim belki, hani benzetme olarak bunun altında bilimsel bir taban yok. Yani Marmara Denizi'nin 15 seneki, hani bilemediniz 20 sene önceki hali diyebilirdim. Ancak bu Ergene'den sonra yani Karadeniz çok hızlı bir şekilde aylar, hani belki yıllar olacağını bile zannetmiyorum bazında, yani Marmara Denizi'nden daha tehlikeli bir duruma gelecek Karadeniz. Evet, çok daha Marmara Denizi de şu günkü halini aratır bir hale gelecek. Korkunç, gerçekten korkunç. Karadeniz tabii çok çok daha büyük bir su kütlesinden bahsediyoruz. Yani derinliği var, hacmi var, yüz ölçümü var. İnanılmaz büyük bir kitleden bahsediyoruz. Yıllarca Avrupa'nın, Rusya'nın çöplüğü olmuş. Tuna, Dinyeper, Dinyester gibi, değil mi? Çok önemli nehirlerden çok yoğun kimyalar akmış bir deniz ayrıca. O anlamda da sormuştum. Peki hocam, Kuzey Ege Akdeniz, yani bir şey ekleyebilir miyim? Yani lütfen. artık yani Dinyeper, Dinyester'i bilmiyorum ama Tuna Nehri'nden Karadeniz, hani tabii ki yani antropojenik etkiler var ama söylenildiği gibi kirletmiyor. Yani o argüman bundan evvelsinin Marmara Denizi'ni biz kirletmiyoruz. Tuna kirletiyor argümanı. Yani Marmara Denizi'nin kirlenmesi dış kökenli argümanı. Yani onun da artık olmadığını, ne bir durumun içinde yer aldığımızı şu an itibariyle Marmara Denizi'nde nereye baksanız görebiliyorsunuz. Biraz legalize etme çalışması gibi görüyorsunuz. Evet. Doğru. Ben o anlamda söylememiştim. Gerçekten Karadeniz'in de pislenmesine uzun zaman içerisinde bir sürü şey yaşandı tabii orada. Geçmiş yıllarda Avrupa'da da bu bilinç yoktu. Avrupa'nın da sabıkası az değildir yani çevre konusunda. Ve kendi nehirlerinden de bunu görebilirsiniz. Avrupa içerisinde akan nehirlerden de. Bu anlamda söylemiştim. Şu anda muhtemelen çok daha iyi durumda gibi duruyor. Çünkü insanlara artık yaşam imkanı tanımaz hale geliyor bu çevre felaketleri ve sorumsuz atık yönetimi durumu. Peki hocam, Marmara Denizi'nin tamamının koruma altına alınması gerçekten hepimiz için sürpriz bir karardı. Ben açıkçası bu kadar iddialı bir kararı beklemiyordum. Gerçi ne yönde korunacağı ile ilgili henüz bir detaylı bilgi yok ama tamamının koruma altına alındığı ile ilgili ciddi bir bilgi var. Bu acil eylem planı sonucunda gördüğümüz bir bilgi var. Kanal İstanbul'un yapımına nasıl etki edecek bu? Ya da yapıldıktan sonra Kanal İstanbul Marmara Denizi'ne nasıl etki edecek? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Valla yani ilk sorunuz için yani statüyü görmem lazım. Mesela öyle bir koruma alanı olacak da gemi trafiğine bile hani şaka yollu söylüyorum kapatılacak mı? Yoksa hani sadece balıkçılık engellenip deşarjlara devam mı? Bilmiyorum. Yani onu görmeden o sorunun ilk bölümüne cevap vermemin olanağı yok. Yani çünkü koruma alanının kapsamı nedir? Bilmiyorum. İkincisi şimdi yani bir yönden bakalım. Yani biz İstanbul gibi bir kentin atıklarını bile arıtmayı beceremedik. Oraya binecek olan ekstra nüfus yükünün atıkları ne olacak? Yani güncel konu üzerinden gidiyorum. Yani çok sakıncaları var. Tabii akiferi kaybedeceğiz, karada çok ciddi problemler yapacak, tatlı su kaynakları gidecek vesaire vesaire. Onları ben değil, sadece Marmara Denizi'nin bugünkü durum bağlamında söylüyorum. Yani ne olacak? Yani çünkü arıtma tesisleri de belirli kapasitelerle onlara ayrılmış olan yer kadar hizmet verebilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki nüfus arttığı zaman zaten artmış olan Marmara Denizi'nde yani Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünü barındıran bölgeye ek nüfus geldiğinde şu anda problemi yaratan arıtılmamış sularla ilgili problemin giderilmesi için ne gibi önlemler alınacak? Bunların ilk önce halledilmesi lazım ki yani şu anda akut olarak önümüzde olan problemlerin halledilmiş olması lazım ki oturalım hani o proje belki tartışmaya değer mi değmez mi o konuda bilmiyorum. Yani o daha çok hani karayla ilgili veya limnologların tatlı sularla ilgili olan kısmı daha çok ilgilendiriyor ama biz şu anda akut bir problemle karşı karşıyayız. Evet, orada bir katalizör etkisi bile yaratabilme ihtimali var gayet tabii. Hayır tabii ki yani tabii ki mutlaka yani şu anda yani bardak dolu. Bardağa biz bir bardak daha ergeniyle su veriyoruz. Yani şu anda biz tartışmamız gereken bardağı taşmayacak seviyeye indirmekken buna iki damla daha su koymayı tartışmayı açıkçası yani deniz üzerinde çalışan yani biraz evvel döndü. Yani ilk tatilimi yapıyorum birkaç saatlik sabahleyin denizde olacağım çalışmak için. Yani abeste iştigal olarak görüyorum açıkçası. Çok haklısınız hocam. Biz de böyle görüyoruz. Biyoçeşitliliğin geri kazanılması ihtimalinin olmadığını anlıyorum anlattıklarınızdan. Başka türler, belki tam bahsettiğiniz gibi münferiden karşılaştığımız bazı türler olacak ama bugün anladığımız, yani Karekin Devecihan'ın bahsettiği deniz zaten yok bugün karşımızda. Herhalde bundan bir 5-6 yıl sonra her şey yolunda giderse ve tüm deşarjı kesebilirsek, Ergene Nehri'nin derin deşarjını tamamen kesip arıtıp oraya makul bir su normal akışını geri bile kazandırmış olsak biyoçeşitliliğin geri dönüşü sizce var mı yok mu hocam? Yok tabii. Yani hiçbir yerde yok. Yani herhangi bir yerde mesela kuzey ormanlarında hani bunu eleştiri için söylemiyorum, örnek olarak veriyorum. Mesela kuzey ormanlarında bir hava alanı yapıldı. Hani diyelim ki bugün kaldırdınız, oraya ağaçlar diktiniz aynı sayıda ama etrafındaki ormanla aynı olmayacak. O daha genç olacak, o daha farklı olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani siz yani biyolojik yapının içine, doğal yapının içine müdahale ettikten sonra eski duruma dönüş diye hiçbir şey söz konusu değildir. Anlıyorum ki biz artık sonuçları görmeye başlıyoruz ve sonuçları görmeye bir süre daha devam edeceğiz. Evet, uzunca bir süre işte o sonuçların bizi ne kadar rahatsız eder durumda olacağı veya olmayacağı şu anda yapacağımız akut, acil hatta dün yapmamız gereken eylemlere bağlı. Evet, Kuzey Ege ve Ege ile ilgili uluslararası sorunlarımız da olabilir diyorsunuz. Hatta Karadeniz'le de ilgili, orada da Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle ve Ege, Akdeniz dolayısıyla Akdeniz ülkeleriyle de bazı, en başta komşumuz Yunanistan'la bazı sorunlarımız olabilme ihtimali gözüküyor şu andaki durumda. Çünkü bu denizlerin hala birbirleriyle bağlantıları var. ve Çanakkale Boğazı'nda görüyoruz ki Ege'ye akıyor bu. Lodos rüzgarıyla Aleksandropoli'ye de gidecek. Limni'de gözükmüş. Midilli Limanı'ndan bazı köpüksü yapı görüntülerini görüyoruz. Bozcaada'da bile gördük. Gökçeada'da gördük. Saros Körfezi'nde görülüyor. Kuzey Ege'nin, Ege'nin ve tabii ki Akdeniz'in akıbetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir süreç izleyeceğiz? Olası sonuçlar neler olacak? Yani şöyle bakmayın. Yani burada müsilaj oldu. Hani Ege'de de olacak gözüyle bakmayın. Bundan sonraki felaket bu denizlerle birlikte, hani bilmiyorum ne olacağını, ona doğa karar verir ama mesela diyelim ki simsiyah olacak. Mesela diyelim ki 4 insan boyunda köpükler olacak. Yani bundan sonra bu sınır Marmara Denizi ile sınırlı kalmayacak. Yani söylediğim bu müsilajın bir yere bulaşması veya sirayet etmesi değil. Bundan sonraki olguyu biz Karadeniz ve Kuzey Ege'nin bir bölümüyle birlikte yaşayacağız. Benim anlattığım bu. O olgunun da ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki şu anda yaşadığımızdan daha kötü olacak. Bu 2007'de yaşadığımız olgu da bundan daha az kötüydü. Yani bir merdivenin basamaklarını çıkıyoruz. O basamakları zaten çıkacağız ama daha büyük bir alanda çıkmaya başlayacağız. İçinde Karadeniz'in ve Ege'nin de olduğu bir alanla birlikte yükseleceğiz. Söylemek istediğim bu. İlla ki müsilaj agregata olmak zorunda değil bu oldu. Devasa balık ölümleri olabilir, bilmiyorum. Yani ona doğa karar verecek. Ama şu anda yaşadığımız olgudan daha kötü bir olgu olacak. Bu kez. Evet, çok uzun bir zamandır MAREM projesini yapıyorsunuz, o projeyi yürütüyorsunuz. Marmara Çevre İzleme Projesi diye çevirebilir miyiz hocam bu projeyi? Tabii tabii, çevirebilir. Orijinal adı Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi ve etkileri. Çok uzun diye MAREM oldu. Evet. Biraz projeden bahsedebilir misiniz? Proje tabii Marmara Denizi'nin kötüye evrildiği tüm bu koşullar yüzünden de sizin projeniz de herhalde şekil değiştiriyordur. Araştırmalarınız da farklılaşıyor olabilir. Biraz bu projeden de bahseder misiniz bize? Yani proje 1954 yılında İlham Artus ve Olaf Asen tarafından başlatılıyor. Et ve Balık Kurumu'nda. Ondan sonra 57 senesinden sonra İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nde devam ediyor 82 yılına kadar. Sonra bu Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü lav ediliyor. Lokanta şu anda. Yani oldukça kıymetli olan bir araştırma merkezini lokanta haline getirme başarısını da gösterdik. Ben şuna benzetiyorum. Yani korona zamanındaki hıfzı sahayla, yani bizim bu yaşadığımız süreçteki Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nü yani bir anlamda benzetebilirsiniz. Ondan sonra MAREM projesi yine İstanbul Üniversitesi Çevre Bilimleri'nde, işte daha sonra İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde, daha sonra da 2005'ten hatta 2004'ten itibaren de Sevinç Erdal İnönü Vakfı'nda devam ettiriliyor. Bu bir izleme projesi. Belirli parametreler var. İşte zannediyorum şu anda hani akılda tutmak zor. Yani 70'e yakın parametrenin, bunun içinde ağır metaller var, biyolojik ölçümler var, işte oşinografik ölçümler var, fiziksel, kimyasal, biyolojik. Bu parametrelerin ölçümlerini ve işte karşılaştırılmasını, elden geldiğince enterpolasyonunu, yani ileriye doğru projeksiyonunu, ama daha çok geçmişte olan verilerle karşılaştırılmasını yapıyoruz. Bu şekilde bir çalışmayı yürütüyoruz. Tabii yani müsilajla ilgili değil direkt çalışmamız ama Marmara Denizi'nde izleme yaptığınız zaman böyle de bir olay varsa tabii ki öne geçiyor. Tabii çok majör bir olay çünkü gerçekten evet. Sizin yani belki çalışma yapmanıza engel olacak kadar fazla miktarda sümüksü yapı var, müsilaj var. Tabii şu anda çalışma yapmanın, yani standart bir çalışma yapmanın imkanı yok. Ancak biz ocağın altısından beri, yani ilk önce Ergene'ye bağlı olarak Hoşköy, daha doğrusu Kumbağa Doğan Aslan Banka arasında çok ciddi balık ölümleri oldu. Balık olmadığı için gümüş gibi pelajik türlerle geri kalan işte kitle gibi yerli türler, işte iskorpit gibi nispeten dayanıklı türlerde bayağı büyük bir balık ölümleri yaşandı. Onun üzerine öne çektik ve 6 Ocak'tan itibaren çalışmaya başladık. Sonra müsilaj agregatın olacağını fark ettik. Çalışmalara devam ettik. Tabii eksik olmasın Cem'de, demin adını aldık Çetin Taş'la. Yani BALEM ekibinin bir üyesi olarak o da çok ciddi yardımlarda bulunuyor. Ve çalışmalarımıza özellikle Batı Marmara'da ve işte bir ekipte Marmara'nın doğu kesiminde devam ediyoruz. Ama dediğim gibi bunun dışında yani bir Marmara çocuğu olarak, Marmara'yı seven biri olarak, önüme gelen parametreleri gören biri olarak yani şu anda ben feryat ediyorum. Çünkü yani bir emre bakar, Ergene Nehri'nin deşarjının, Marmara'ya olan deşarjının mutlaka ve ama mutlaka ivedilikle durdurulması lazım. Yani durdurulsun, bir önümüze bakalım, ne olduğuna, ne gittiğine bakalım. Eğer ben yanılıyorsam devam ederler. Bu o kadar zor bir olay değil. Yani diğer kentlerin kanalizasyonlarının deşarjını durdurmak kadar zor bir olay değil bu. Daha kolay çalışabilecekleri bir alan. Evet. Peki hiçbir çalışma yok mu hocam? Bu kadar feryat ediliyor, bu kadar acil eylem planları hazırlanıyor, çok ciddi konuşmalar yapılıyor. Bir sürü, bilmiyorum bu acil eylem planı hazırlanırken sizin de görüşlerinizi aldılar mı? Yok. Yani kimse görüşlerimi şu ana kadar almadı. Yani resmi olarak diyeyim. Resmi makamlardan. Tabii arada yani münferiden etkili konumlarda olan veya olmayan kişilerle tabii ki fikir teatisinde bulunuyoruz. Yani hani tamamen de sıfır değil ama yani görüş alma, sizin kastettiğiniz anlamda görüş alma özellikle karar merciinde olanlar tarafından daha şimdiye kadar olmadı. Mutlaka Ergene Nehri'ni konuşan, onlara danışmanlık yapan, hatta bu kurumlarda yetkili olan kişilerin de akademik yeterliliklerinin de olduğunu görüyoruz. En azından ünvanlarıyla, okuduklarıyla öyle olduğunu zannediyoruz. Bu insanlar Ergene Nehri'ni, fen bilimi okuyan herkes doğru tektir aslında. Yani ona birkaç yoldan belki ulaşabilirsiniz ama doğru tektir. Ergene Nehri'ni ıslah etmenin ne kadar önemli olduğunu fark etmiyorlar mı? Ya da hala niçin durdurulmuyor, niçin bir çaba yok hala? Hala yok mu o çaba bu arada, onu da sorayım size. Hayır, şimdi ıslah edilmiyor. Sadece bertaraf ediliyor kirletici unsurlar. Bertaraf edildiği yerde alıcı ortam olarak Marmara Denizi. Yani şöyle söyleyeyim, Haliç'te yapılan yöntemin aynısı. Yatak odanıza üst kattan lağım akıyor. Siz bir boruyla alıp onu salona boşaltıyorsunuz. Yatak odanız temiz oluyor ama salon mahvoluyor. Salon da burada Marmara Denizi. Aynı yöntem Haliç'te yapıldı. Bugüne geldik. Ergene'de yapılıyor. Bu kadar da 32 sene gibi bir süreçte yaşamadan çok kısa bir sürede ne olacağını göreceğiz. Evet. Bunun ayrıca marjinal zararlarından da bahsediyorlar hocam. Müsilajın son derece artması bazı işte bakteriyel ortamların gelişmesine, virütik ortamların oluşmasına, mikrobik ortamların oluşmasına da müsebbip olacağı söyleniyor. Ve bazı salgın hastalık riskleri de olabileceğiyle ilgili konuşmalar, yazılar okuduk. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bilmiyorum. Yani o konuda uzman değilim. Halk sağlığı uzmanı da değilim. Ama Marmara Denizi, yani bundan sonraki evrede veya ondan sonraki evrede ciddi anlamda Marmara'daki insanları da tehdit eder hale gelecek. O kesin. Yani mesela biz işte çağımızın vebası olan mikroplastikleri çalışmaya başladık birkaç sene evvel. Marmara Denizi dünya birincisi. Hatta şimdi belki açık ara ileri. Yani bu sene de yapıyoruz çalışmayı. Ondan sonra 17 tane plajda işte gömülü olan çöpler deniyor ona. Çöplerle ilgili bir çalışma yaptı. Hani ilk onun içinde. Yani bunlar tabii sadece hani bir denizin kaybedilmesi direkt yoldan şimdiye kadar hiçbir toplumu etkilemedi. En direkt yoldan etkiliyor. Yani ciddi anlamda 89 öncesi olsaydı Marmara Denizi'nde çok ciddi bir su ürünleri istihsali olurdu. Daha çok protein tüketen bir ülke olurdu. Yani o en direkt etkisi. Ama mutlaka yani bu durum ileriye doğru gittiğinde doğada yani bu unsuru yaratan unsuru diyelim yani insan olduğunu fark ettiğinde onu da ortadan kaldırmaya çalışıyor gittiği yolda. Yani hep öyle olmuş. Doğa acımasız, sert tabii. Orada karşısında durabilmek için düzgün de durmak gerekiyor. Yani doğanın karşısında durmak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü onun bir parçasıyız. Yani öyle bir şey söz konusu bile değil. Doğa kendi yolunda gider. O kendine bir yol seçer. Yani ona siz müdahale ettiğiniz zaman yani etkinize karşı bir tepki alırsınız. O tepkinin ne olacağını bilmiyoruz. Yani artık burada bu biyolojik form gerekli değil der. Yani ondan sonra da orada olmazsınız. Bu kadar basit. Hocam şu andaki gözlemlerinize dayanarak müsilajın Marmara Denizi'nin dibinin tamamına yayıldığını söyleyebilir miyiz? Ya da yani su dibi değil, su kütlesinin neredeyse tamamında var. Hı-hı. Yani bulut formunda yani öyle geçiyor literatürde. Yani belirli yerlerde askıdaki katı madde miktarı çok olduğu için bünyesine onu hapsediyor. Ve hızla batıyor. Yani şöyle söyleyeyim, biz bundan bir ay zannediyorum yahut da 20 gün önce yalancı taban denilen bir olguyu oluşturuyordu. Dip ölçüm cihazlarıyla baktığınız zaman 25 metrede bir taban varmış gibi gösteriyordu size. Şu anda ama bulut şeklinde hani homojene yakın. Yani su kütlesi içinde düzenli olarak dağılmış bulutlar halinde bulunuyor. Yani üst tarafta şu anda kamuoyunun meşgul olduğu kısımla biz zaten ilgilenmiyoruz. Yani o içine hava kabarcıklarını hapsetmiş olan çok çok çok çok çok ufak bir bölümü ana kütle. %10'u 15'i yani oradaydı. Hayır belki de binde 10'u. Yani bir şey diyemem yani o konuda öyle bir hesaplama yapmadığımız için ama yani çok büyük bir yani filin üzerindeki sinek. Öyle söyleyeyim. Korkunç. Gerçekten korkunç bir tablo. Allah yardımcımız olsun diyecek çok fazla çok fazla da bir şey yok gibi gerçekten. Siz MAREM ekibi olarak sadece gözlemeye devam ediyorsunuz. Şu anda sorunu hayır, tanımlamaya çalışıyorsunuz. Tabii. Ölçümler de yapıyoruz ama yani standart ölçümler değil. Şu anda ölçüm yapmanın imkanı yok. Biz şu anda işte belirli alanlarda farklı planktonların üreyip üremediklerini ki onlarla ilgili çalışıyoruz. Çünkü şunu anlamaya çalışıyoruz. Bundan sonraki evrede hangi canlı veyahut da hangi olgu başımıza bela olacak? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Onunla ilgili olarak tabii standart temperatür, salinite gibi ölçümler yanında yapılıyor. İşte bazı noktalarda özellikle şeyin etki alanlarında yani erginin deşarjının etki alanlarında farklı ölçümler yapıyoruz. Mesela çok ciddi miktarlarda erginin etki alanı içerisinde bakır, ölçülemeyecek miktarda bakır bulmaya başladık gibi. Yani böyle bir çalışma yapıyoruz. İleriye yani izleme çalışması olduğu için bizi eski bir yalının rölemesini çıkartan kişiler olarak düşün. İş daha yeni başlıyor yani. Yani hayır. Yani biz işte 1954'ten beri MAREM bir su kütlesinin sürekli değişen rölemesini çıkartıyor ve karşılaştırmalar yapıyor. Müthiş bir bilgi var tabii elinizde. Çok uzun yıllara dayanan. Hep aynı parametrelere mi baktınız hocam? Yani tabii parametreler gelişti. Temel parametreler evet. Yani özellikle bulanıklık, yani bizim seki disk derinliği dediğimiz, o çok standart. Temperatür, yani sıcaklık çok standart. Suda çözünmüş oksijen, tuzluluk, bunlar çok standart. Bir de şu var, yani mesela 1954'lerde, 55'lerde hani birer metre yahut da onar metre aralıklarla bu ölçümler yapılırken, biz modern aletlerle saniye, yani alet inerken saniye bazında, yani neredeyse milimetreler kesitinde artık yoğun olarak yapabiliyoruz bu ölçümleri, farklılıkları. Yani teknolojinin değişmesiyle ilgili yeni parametreler eklendi tabii buna. Özellikle ağır metallerin içinde, özellikle kimyasal parametrelerin içerisinde. Ama temel olarak işte fiziksel oşinografik ölçümleri yapıyoruz. Evet, sanayi tesislerinin çoğunda sıcak su bırakılıyor Marmara Denizi'nin dibine atık olarak. Atık yönetimini kolay yapabilmek için de yerleşiyorlar. Bunun da mutlaka etkisi vardır. Küresel ısınmanın da galiba yine katalizör etkisi var bu işte. İşi katlıyor, hızlandırıyor. Deniz suyunda da bir ısınma var bildiğimiz kadarıyla. Değil mi? Doğru mu bunlar, bu bilgiler? Şimdi şöyle, küresel ısınmanın, keşke Marmara Denizi küresel ısınmanın etkisi altında olsaydı. Yani ironi olarak söylüyorum bunu. Çünkü yani bu arıtılmaksızın yapılan deşarjlardan dolayı bulanıklık artıyor. Bulanıklık arttığı zaman da yani güneşin altına koyu renkli bir kabın içine koyduğunuz su gibi ısınıyor Marmara Denizi. Karadeniz ve Ege ile karşılaştırdığınız zaman küresel ısınmanın etkisinin 3 katı falan bir ısınmayla karşılaşıyoruz Marmara Denizi'nde. Ortalama sıcaklıklar 2,5-3 derecelere farklılıklar varıyor. Marmara Denizi'ndeki problem kendisine özgü. İşte biz bu problemleri Karadeniz'de şeye çok kısa bir sürede Ergene'yi durdurmazsak taşıyacağız. Evet, derhal bu işin yapılması gerektiği çok net olarak gözüküyor gerçekten. Umarım yapılır. Biz de dışarıdan izliyor olacağız. Yetkililerin bu yetkilerini kullanmalarını bekliyoruz açıkçası. Evet, evet. Başka bir şey sormak istiyorum size. Üniversite öğrencisiyken harçlıklarımı sünger çıkararak sağlardım. İlk dalış malzemelerimi de bununla aldım. Bozca'da da sünger tekneleriyle, balıkçı tekneleriyle çuval çuval süngerler çıkartırdık. İşte akıllı süngerler, deli süngerler. Daha sonra bunu üniversitede neler olduğunu da görmüş olduk. Bundan bir harçlık kazanırdık ve bundan geçinen insanlar vardı. Şimdi baktığım zaman nitelikli süngerin neredeyse kalmadığını görüyorum. Eski süngerci teknelerinin artık turist rehberi olduklarını ve turistleri gezdiren tekneler haline dönüştüğünü görüyoruz. Mesela Aksona Mehmet'te bunu görüyoruz. Aksona Mehmet de artık çıkmıyor. Yani son süngerci olarak tanımlıyor kendisini ve artık o da çıkmıyor. Bu bütün Akdeniz'in de kimyası değişti gayet tabii. Acaba bu kimya değişikliği bazı türleri de yok ediyor değil mi hocam? Tabii yani. Ciddi anlamda tür çeşitliliği azalıyor. Onunla ilgili problemler çıkıyor. Biz bunlara çevre problemleri adını veriyoruz. Ama Marmara Denizi'nde biz bunu bir anda 1989'un Ekim ayında yaptık ve şu anda sonuçlarıyla yüzleşiyoruz. Durum bu. Yani bu 1989'un Ekim'inden beri 2009 yılının Ekim ayında da bir gazetede haberinizi okuyorum. Bir yandan tam bilgisayarda karşımda. Çok ciddi bir problem var diye bas bas bağırmışsınız. Hep duyurmaya gayret etmişsiniz. Ama belli ki kimse ilgilenmemiş bu konuyla. İlgilenmedi. Şimdi ilgilenmiyor. Bundan sonraki felakette hani ömrüm olursa onunla ilgili de konuşursam onunla da ilgilenmeyecek. Ama kaybettiğimiz koskoca bir deniz, yazık. Neyi kaybettiğimizi anladığımızda iş işten çoktan geçmiş olacak bir başka deniz. Zaten geçti. Yani hani burada çalışan biri olarak açıklıkla söylüyorum. Öldüğü tarihi de veriyorum. Zaten geçti. Yani ölüme çare bulmanın imkanı yok. Evet, en azından tam korkunç bir foseptik olarak değil, biraz daha temiz bir su kütlesi olarak yanı başımızda hayatını sürdürebilsin diye bir savaşa girilmiş durumda. Bir mücadeleye evet. Girilmiş durumda ya da. Evet evet, yani şöyle, şu ana kadar Marmara Denizi bağlamında doğa kendine zarar verdi. Yani doğa evrildi. Biz onu dışarıdan alıştığımız şeyleri görmediğimiz için doğa kendine zarar verdi diyoruz ama kendini korudu. Ama bundan sonra bizlere, etrafında olanlara, yani bu ekosistemin bir parçası olan insanoğluna zarar vermeye başlayacak. Evet, başka bir deyişle kendi kendimize nasıl zarar verdiğimizin fotoğrafını çekmiş olacağız. Evet, evet doğru. Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler aktardınız. Yıllar içerisinde yapmış olduğunuz gözlemleri bize güzel bir şekilde anlattınız. Biraz içimizi de kararttınız, onu da söylemeliyim. Hiç pozitif bir yanı yok mudur diye son bir soru sorayım ve çok teşekkür edeyim size. Hiçbir pozitif yanı yok, onu söyleyeyim. Yani amacım içinizi karartmak değil ama yani içiniz karardıysa ciddi anlamda üzülürüm. Çünkü kararmak diye duvarımızı yani başımızı duvardan duvara, taştan taşa vuracak pozisyondayız. İçimizin kararacağı dönemi biz çok çok geride bıraktık. Ne zaman ki o konuma geliriz, belki o zaman aklımız başımıza gelip ciddi anlamda radikal önlemler almaya başlarız. Durum bundan ibaret. Umarım en kısa zamanda bu önlemleri görüyor olacağız. Bu önlemlerin alınması için de her türlü çabanın içerisine girmemiz gerektiğini görüyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Hocam çok teşekkür ederim. Katkınız çok büyük. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz fırsat için iyi günler diliyorum. Bugün konuğumuz hidrobiyolog Levent Artüz idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.